فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسان دقيستيال إذي الكيمبا ميلكا ستوى جوكتان وسو دوادا برنامج كالوحا وريس يدا إذا عدى الفرقان عاونا وحاد كو دقيسة دونتان نبادونا دا بيشا قال جعل إيد دقمدا شو أو كهدلي وير روان لفشيري أو مالكو دا إيقو دا لغو بني سربي دورو الشرعي أهو لوسو قبقبيي qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada Tayaglow. Sidee baa loo arkay go'aankii ay mujaahidiinta ka qaateen dhibaatooyin xataaf ah oo ay ka soo cawdeen bulshada Muqdisho? Aragtida dhageystayaasha iyo sida baraha bulshada looga falceliyey go'aanka mujaahidiinta ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أحد لحدى بش الشعبان سندكن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك إذا مدى مجاهدين تأيام مقرد مقدشة كدلي عبد القادر عرب وأها mid ka mid ah dadka ugu waaweyn ee daroogada soo galiya magaalada Muqdisho. Ninkan ayaa wuxuu lahaa goob uu ku kaydiyo daroogada, gaar ahaan noocyada xashiishka iyo calaqa. Mujaahidiinta ayaa xilligii ay dilayeen ninkan wuxuu ku sugnaa goobta uu daroogada ku iibiyo oo ku taala deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee magaalada Muqdisho. Waxaana dadka ugu badan ee daroogada ka iibsada ay ahaayeen mooryaanta, ciyaal weerada, iyo dadka loo yaqaano cabtooyda. بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو. دوينها الصوماليات أيا سديران وحا يوسو دوويين قوان كي دوان كصباحي مجاهدين تأل الشباب اللوغة جواب أي إباتوين كحطافك أهوي كسو عودين بلشدا مقدشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركة وريد عدى الفرقان إيه أولو ذي عندها دوا سلاميين talabaad u heeyd culimada masha Allah jazaakum Allahu khair. Mar hore in umada ugu raaxayaan go'aankan waxaad u maleysaa in xoogaa lala socdaa, waayo maanta meel kasta oo fisqi ka jiro ama xumaan ka jirto ama qamar lagu gado ama naagaha lagu gado waxaa sheer ku leh ama nin xildhibaana ama nin wasiira ama nin taliya ama gudoomiye degmo. Marka dad noocaasa waaye ayagaa xumaanta horboodaya, ayagaa sheer ku leh, dhaqaalaha ugu badanna ayagaa ka hela. Dadka waxaas keenayana waa dadkan qudbi joogto oo marka hore meeshan lagu anshaxumeeyey oo wasiir iyo taliye iyo gudoomiye iyo xildhibaan loo magacaabo weye. Marka waxay kala jecel yihiin male, waa niman qowleysata waaye, dad iyo diinka na ximaayaan, dalka na ximaayaan. Marka waxaa u daran oo keliya waxaa weye waxalaaliya waxay dhoontooda mariyaan, kii dhimanaya ha dhinto, tiidi laysanaysa ha dhilaysato. Marka ayaga dowladnimona shaqo kuma leh, diinna shaqo kuma leh, dalna shaqo kuma leh, daayarta baaba eesana shaqo kuma leh, waayo nimanka meesha jooga daayartooda kulli waxay geysteen dalka dibadiisa wada joogaan. Kan ugu yar ayaa waxay u joogaan ilmihiisii iyo awlaadiisii xaaskiisa Turkiga u joogaan, mana ogole xataa inay xabad sigaar cabaan. Asagana daayartii Soomaalidu ku baabeynayaa daroogadii, habeenkii buu soo gelinayaa, maalinkii uu soo gelinayaa, shaktigaa asigaa siinaya, dekadda asaa ugu soo dejinaya, asaa u feermaynaya, asaa u gadaya, asaa u ilaalinaya. Marka dadka noocaas oo kaleeto mar horey ahayd ciyaal weeradana dadka way dhibeen. Marka dowladdiina waxbay ku ogtahay, qallaasahaas amni way iska rabaan. Maanta oo dhan waxaa arkaysaa ilmo dad baanqadaynaya, dad masaakiina dhacaya, dilaya, buugaag iyo kitaab u fiirinaya. Marka waxaasi waxay ahayd mar hore inay mar hore waxay ahayd inay qabtaan ahayd. Marka go'aankaasi aad bay ugu maasan yihiin culimada, aad baan u soo dhaweyneynaa, waa inay gacan bira ku qabtaan weliba. Jazaakum Allahu khair. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan idin salaamayaa dhammaantiina, ninkii aadan ka shaqeynayo iyo dadka muslimiinta ay dhageysan doono. Arintan aniga horta aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaya. Mar horan arintan waxaan islahaa ma wax laga qabto, maxaa loo fiirinayaa? Dadka umada dhan fasahadinayo, dadkii waxaa waaye amni la-aan umada ku riday rafaad. Marka umada in laga qabto mar hore ayaa aad u jeclaani, hadda Ilaahay hadii qadaray. Marka haddana waxaan rajeynayaa inay ka joogi doonaan arintaas, ay ka hari doonaan afayaankana. Sheekhayn aad iyo aad ugu mahadsan yahay arrintaa, jazaakallahu khayran. Sida uu sheegaba umada diinteeda iyo nafteeda, maalkeeda, aqligeeda in loo ilaaliyo ayba u taagan yihiin maqaasidu shariica. Marka aad iyo aad ayaa usoo dhaweynayaa wax walba fasahaadka fasahaad wada in la qabto. Ilaahay wuxuu walaa tufsiduu fil ard, ina allaha laa yuxibu lmufsidiin. Marka dadka umada laga qabto mar hore ayaan aad u jeclaa in laga qabto, maanta Ilaahayna soo waafajiyey. Marka intaas ayaan kusoo gogoynayaa, aad iyo aad ba umahadsantihiin, waana soo dhaweynaya aniga. Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Maasha allah, aad iyo aad ayaan u taageersanaa fikirkaasi, waana filayna oo sugayna oo in badan waana waa lala dahaa fikirkayga qaba insha allah. Ilaahay subxaanahu watacaala, ilaahay ajar xasanada idinka siiyo. Xaqan umadan maanta wax umaqan oo jirin ilaa adinka maahane, ka insha allah xil iska saar. Ilaahayna idinku asturo, ilaahayna idinla garab galo. Wallaahi barnaamijka hadda fitanta khaasatan zinadii, hoteladii, iyo sidoo kale barnaamijkan hadda mandooriyaha iyo ciyaalka ciyaal weerada lalahayo, in badan dhibaatay umada ku hayaan. Waxaada sharci lala tegsadan waa lala ayahay. Ilaahi subxaanahu watacaala xukunkiisa oo loo jeedan waa laga tegey. Marka dhibaatadanba waxa dhaliyay xukunkaas oo laga tegey weeyaan. Insha allah bal hor usii wada. Waxaan kaloo idin dhihi lahaa insha allah bal xamar keliya ma ahane, degmooyin kuhoosii baasada khaasatan afgooy oo kale, hadda beeraha soortooda iyo garoomada banooni lagu ciyaar banaankooda waxaa la sheegaa in badan imaandooriyaha meesha lagu isticmaalo, dad badan lagu furto maalintii iyo habeenkiiba, oo bal qaarkooda loo jirdilo, qaarkooda loo tumo, qaarkoodana bal meelay u dacwadaan ilaa ayin. Insha allah ilaahay subxaanahu watacaala umada xaqa fahansiiyo. Anaga dhammaantan ilaahana hanuuniye aan dadaalna insha allah. Anakana waa idin soo duceyneynaa, ajir xasanad ilaahay idinka siiyo, garabkiina ilaahay ha galo, cadowga igaalada iyo murtidiintan ilaahay idinka kaafiyo. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادين سلامي بهذا إذا عدى إسلامي جاء. إن بعد ما سنتين ولا ليال إن واد أجي سنة كلمة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب سود جديدي هذا ين أبو جديدنا سيف عنا نقصد بيننا. ما دام سيدا إن هذا واقع هذا تاجن من جذها مجال هذا المقدشو يكسر بضنا يان. aan zinada, tuugada, ciyaal weerada iyo waxyaabaha kale oo faaxishada ah aad bay u kordheen sanadkan. Inta hadda weli waxay ka sii dartay intan yar hadda oo aabi ninka la leeyahay gurguurta hadda xilka la wareegay, wixii waaba siyaadeen kore u sii kacaan. Marka insha allahu tacaala aad aan soo dhaweyneynaa in arrintaas ka hortag weyn lagu sameeyo bulshada muslimiinta meel kasta ay joogaan, nabadgelyo ay ku noolaadaan insha allahu tacaala. aadan usoo dhaweyneynaa asheekh cabdulcaziis abu muscab afiheenka xarakad shabaab almujaahidiin, aad ayaad u mahadsan tahay. In badan ayaa sugeynaya arrintaas insha allahu tacaala. haddana waxaa idinka rajeyneynaa insha allahu tacaala inaad si degdeg wax aga qabataan insha allahu. tuugada, ciyaal weerada iyo zinada iyo wixii lamidka insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan idin salaamay idaacadda islaamiga ee alfurqaan. bacda salaan kadib waa arrin lagu farxo arrinka ay soo jeediyeen mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin. runtii arrinkan ayaa aad u sugeynay. haddaan ahay reer Muqdisho waana soo dhaweyneynaa. waxaa la dhihi karaa Muqdisho waxay hooy u noqotay fasahaad maalmihii u dambeeyey, aad u soo badanaya. waxaa meesha ka maqneen ciyaal weero oo dadka qaatiin ka taagnaayeen. wallaahi go-aankan ay soo jeediyeen xarakada waan ku farxnay. allah guuleeyey insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه إذاعة إسلامي الفرقان. سلام كدب وحان آد أسو دبيني ناقو آنك حركة الشباب المجاهدين أي كغور تغيان لباتوين كجر مقدشو كواسو آد آنو خطيان أو تغيان هدان مهرار مقدشو وحان آنك قوبجو كأها لعادة كل عادة لوا قبلوت ولا نيرا لغضاش قبلوت ميس كميد waala dhaawacay oo mindi ay ku dhufteen wayna ka qaateen taleefan ay wadatay. Mid kalena wax maysa gaarsiin alxamdulilah, balse taleefanka kelii ayay ka qaateen. Dhibaatooyinka Muqdisho ka jira ma ahan maanta mid hadal lagu soo koobi karo, waxaana la dhihi karaa go-aankaas wuxuu ku soo aaday xilligii loo baahnaa. Fasahaadka iyo dulmigan aad oo noogu batay. وحانو لينها جزاكم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كديب مقعي وعمر محمد هدان كديبتو ارتذي ذا ما شاء الله جزاكم الله خيرا علم ذا إلهي خير فربنا الله سيو وإذ ذالين مرك وارين ولكسا آديات بأسوب هذه إن لديب أمد مسلم كآ فافتان كزينة ذي حماها آد بي وانتشارتي إيو مان دوريا آد بو فافي يوحيا باحن إيو دعيتان كومد إيو ديل كروغي سنة يدعى باسن هدي نقطو شعب إسابة شعب حماها سكراعي وغار كمدو معنا ضدو لن يرى حماها سكراع عندو مريرا سوجر هدي يني هدي دولدان انكو أوصن الله أو ظالم ذا هدي تايبو دمان حماها آد بو باهي يغان وحواي حماس اندهي كفير سنيان وحيس كدقائنا وحكا قبان وحنا كما قبطان مركا ادبان وسود بيني مجاهدين تا خير الله سيحو لمدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رادي أرفون ادبان السلام يا ودجانا قوانا العصب مجاهدين تا يا علمدر يسو سارين وا ادبان اوفر احنا ما شاء الله حوي يعني مجاهدين تا ايغو ما اركي سحال الدا xaaladda adag wax ku wada oo ma arkaysaa waqtigii uu adkeed ee marayaan hadana bulshada teeda aysan iloobin oo arun aad wanaagsan weeyaan waxyaabaha asaaska loo asaasay loo raggan ee dagaalamayaan oo dhiiga u baxay oo dhan waxa way amnigaas in la helo ma sha Allah mujahidiinta aad bay u mahadsiin igoo xaaladda adag ku jira hadana bulshada qaybaha kala duwan iyo cabashooyinkooda iyo dhibaatooyinkooda haddana ay ka jawaabaan waa arin aad u muhiimsan ma sha Allah bulshadeena waxaanu leenahay walaal mujahidiinta waa nimanka ma arkaysa dantiina iyo aakhiri adduunyo haya waa nimanka wey dhan walba marka bulshada waxaanu leenahay dadka inay garab taagan oo dantiina aakhiri dantiin adduunyo ka fikiraya ku shahiidaya oo halgamaya u soo jeeda haba iyo maalinba wa xarakada shabaab mujahideen weeyaan ma sha Allah ayad ban soo dhaweeyna fikirkaasa waan ugu duceynaynaa Ilaahay ma arkaysa go'aamadooda iyo sirtooda inuu Ilaahay u qariyo go'aamadooda iyo waxooda inuu Ilaahay u fuliyo aan ugu soo duceynaa Ilaahaydiisa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh barka xanka salaam ilaahay islaamiga al-furqaan iyo hawliyada wadaneedaysay noogu dadaalay noogu shaqeynayaan Ilaahay barakeeyaan leena iyo walaalaha mujahideentii dhamaan guutooyinkooda kala duwan iyaal weerada iyo waxa Muqdisho ku soo bateen aad bay u qariibeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga qabtaan leedahay Ilaahay toobad ugu talagalay in ha toobad keenan hadduu Ilaahay toobad ugu talagalina gacmaha mujaahidiinta Ilaahay ku halaagi doona insha Allah biidin Ilaahay baari kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee kala jooga gudaha dalka iyo dibadda sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed ee adeegsada baraha bulshada ayaa iyaguna ka wareeriyay sida ay u arkaan go'aanka mujaahidiinta waa kan Maxamed Cali oo noo soo koobay qoraalada aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir hadalheen xoogan ayaa ka dhalatay go'aanno cusub oo dhawaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaas oo ay ka qaadatay dhibaatooyin xad-dhaaf ah oo ay ka soo cawdeen bulshada magaalada Muqdisho oo ay ka mid yihiin goobo zinada u furan oo hoteello iyo guryo isugu jira daroogada xad-dhaafka ah tuuga dhac u geysata bulshada iyo ciyaal weerada internetka ayaa waxaa si aad ah ugu faafay shirka jiraayda uu qabtay afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdiciis Abu Mus'ab iyadoona ay dadku ka bixinayeen falcelin kala duwan hadii aan si guud u malicsano dhibaatooyinka ciyaal weerada waxay dhibaatadoodu gaartay meeshii ugu sarreysay iyagoo isku darsaday dilka dhaca iyo afduubka ka dhanka ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa uu fasaadkoodu gaaray in dadka ay dhacayaan ay ku qasbaan inay kufsadaan dumar iyagu soo afduubteen waxana dhacdooyinkaasi ugu dambeeyay oo ay dileen macalin dugsi Qur'aan kaasoo ay dilkiisa ka hor ku qasbeen inuu ku kaco falkaas foosha xun balse iska diiday warbaahinta aadka u taageerta dowladda federaalka oo iyadana tabisay warkan ayay dadku falcelinno kala duwan ka dhiibanayeen inta badan dadku waxay si aad ah u soo dhaweynayeen go'aanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee lagula dagaalamayo noocyadaas kala duwan ee aan soo sheegnay waxayna dadku si aad ah u soo dhaweynayeen go'aanka ay mujaahidiinta ka qaateen ciyaal weerada dadka aragtiyada dhiibanayay waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Aways kaasoo yiri ciyaal weero hadayba al-shabaab wax ka qabanayaan hal soo dhaweeyo ilaan dawladdu hawshan ku shaqalaheed ayaalo iyo balaayo kale ku mashquulshay. Sayid Umar Ismaaciil waxa uu leeyahay waan u maleeynaa in ciyaal weero godkooda uu biyo ugu soo gali doono sababtoo ah waxa ku shaqeysanaya gaangisyo iyo xubno ka tirsan askarta dawladda federaalka. Dawladduna ay maara u weysay maadaama ay xubnaheeda ku hawlayeen arintan, balse go'aanka ay hadda wilaayada soo saareen ayaa qasab ka dhigaya in la waayo ciyaal weerarada ee hala soo dhaweeyo. Abdulcasiis Yuusuf waxa uu isna yiri niman yahow Al-Shabaab ma waddanka loo dhiibo, waayo waxa ay dawladdu qaban weyday iyaga ayaa qabta, sida ninkii gaalkacyo joogay ee sheegtay nabinimada ayaga ayaa u dhameeyey. Qof kale waxa uu yiri hadda ayaa xal loo helay ciyaal weerarada umadda dhibtay, ama dhibkay joojin doonaan ama Al-Shabaab ayaa u dhameyn doonto. Al-Shabaab meel ayay saaraysaa oo dawladda camal ma aha. Marka garabkooda Allah galo, aniga cid kasta oo ciyaal weerarada umadda ka qabanaysa waan soo dhaweynayaa. Ugu dambeyna Xuseen Cabdullaahi Aadan waxa uu yiri wallaahi weligay Al-Shabaab ma taageerin, waayo dad badan ayay qaran igaga dileen oo familkayga ka mid ah, balse haddii ay maanta ciyaal weerarada meel naga saarayaan, caloosha waxaan ugu hayay ay iga bixinaysaa. Dad kale oo aad u badan oo aragtiyo ka dhiibtay ayaa jira, balse intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Iyadoo arrimahan ay jiraan, ayay weli ciyaal weerar waxa ay dhibaatooyin ka wadaan Muqdisho. Saacadihii ugu dambeeyey waxa ay dil ka geysteen xaafadda Tawfiiq, degmada Yaaqshiid ee Muqdisho, ehelada wiilka la dilay ayaa sheegaya in ciyaal weerarada Muqdisho iyo booliiska uu ka dhexeeyo xiriir. Cunugan anigaa dhalay, markaan imidaa la yiri war cunugaa la dilay, waa baxay saldhigaan tagay isbitaaladan tagay kadiban helno, adiga xaaladtadaba saacbir sideed saac soo dhammaatay kadiban meeshaan keenay. Intaas aan hayno tuuri aan ku arkay adiga todoba tuuri ilaa lix tuuri inay ku taalla arka dhabarka qoorta dabada fiiraha intaba uga tiilo. Cabdirasaaq Abukar Axmed waa la dilay xalayto ciyaal weeraa dishay tuureeyay wataan abni malaha xaafadda wax gacana oon helnayna ma jirto, waa naga rafaaday wiilka. Ma fahantay? Waxaan ku leeyahay waa halis meesha cunuga ciyaal weeraa dishay. Meeshaasay ku heleen waa laga kala orday, way jiiteen, darxumay u dileen. Soo waraa gartamahan dhowr iyo toban tuureeyay ku dhufteen. Waxaa ku taallo afar tuurey ama birida ugu daran. Birida suxun weliba birida dhowr jeeray ku naqnaqeynba. Waa todoba tuuriyo ku dhufteen, waa birida labada dhinac uga gelageliyeen, dhabarka ugu mudeen, rabtaan oo ugu mudeen oo qoorta ah ugu mudeen. Adi dad badan oo kontan gaarayaan aad dileen adi. Maanta dhowr qofood ku dileen, waaye habeen horena anigoo daqreen oo laba habeen ka hor. Xaalay waxaan maqlay 11 ama 5 saac oo habeen, anoo xaafadayda jiifo. Marka geeri aad uga naxay ahayd maaragtay. Laakiin waxaa iyadana murugteeda iskale in maalin walba nimaa la dilay amba wiilaa la dilay, ciyaal weeraa dileen inta la dhaho haddana waxba laga qaban. 5 bilood, 6 bilood, 7 bilood sanaday nagu dhaaftay arintaas. Marka waxaan keliyoon soo jeediyaha wiilkaas waana dhaaf waxba soo celima karna annaga, hadda waxna kaba qaban karno meeshii oo Ilaahay ugu talagalow maray. Maalin walba waddada dhexdeeda dadka ku dhacaan ay ku dilaan, la xaafadda uma degan kartid, magaalada dhan hadda qayb qayb ay ahaa jirtada magaalada dhan ay ku faafeen. Waa xuu leeyahay waaxda qaasatan annaga aan degannaha Tawfiiq, xalay cayaalka dhaawaca haya xataa waa lasoo qaadi waaye, ciidanka jooga xabadihaye. Waxaa dhibaatadu ku jirtaa haddana wiilashii xalay gurmadka ahay ee inay dhiigga subaan u baxay qaarkoodoo xiran saldhiga war dhiig leeyaha soo xirtay isbitaal Jasiira laga xiray, gurmaday ahayeen hooyadii oo la socotay kala tuuran isbitaalka waardihii jooga iyo ciidamadii. Habeen walba iyo maalin kasta mataqaanaa niman tawreeya wata ay dadka lay haayaan dowladdina ay mataqaanaa ay dayayso, waxna aan laga qabanaynin. Waxaa dadku ku xantaan mataqaanaa Soomaalidu way xamataahay in baliisku saaxiib la yahay oo nimankan mataqaanaa la leeyahay xiriir oo mataqaanaa gaara. Waxaa lagu sheegaa ciyaal weero ma loo adkaysan karo, bini aadanimo maahan, Ilaahay ma yaqaaniin. Waalidki dhalay haddii mataqaanaa hadday laaluush dhiisiyaan baliiska, baliiskiina uusan xabad ka qabanayn, dawladda sare ayna xabad ka qabanayn inay iska fiirsayso, looma adkaysan kara dhibaatada waddankan mataqaanaa lagula sugan yahay. Awoye maalin waxaan duugoynaa mayd ay dileen, waxaa ciyaal weeraa dileen, niman garah laho waaweyn oo odayaalaha ku jiro waa hubaysan yihiin. Waxaana gacan saar la leh oo mataqaanaa dhifadnadaas inay dhacdo ka mas-uula baliiska aan u haysta lama garad. Markaana Hiiraan, nabadoonada beesha Gaaljecel ee degmada Shaw ayaa ka hadlay weerar dhowaan la fashiliyey oo maalkooda iyo dhiigooda lagu banaysan rabay. Waxay sheegeen in dowladda federaalka oo diyaaradaha shisheeyaha ay caawinayaan iyo mooryaan beeleed ay kusoo duuleen, laakiin sidii ay rabeen cagsigeeda اي حاجدو نقطي وحي هوستا كحريقين ان هوري عيل اي اسبتال اي اوغو قبتي دولة درالكا كدبنا اي باق ادرين لكن لوغو جوابي ان لسو ويرو وريهن عبدالله الصومالي ايا تليفون كوكو رايستي نبضون مصطف شيخ عبدالله حسين ايوه نبضون آدم نور عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ايوه بالملاذة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى مدولة الشريكة وشد المنزل بيضة المطاعد أولا المرحب هاليا مصطفى الشعب الله حسين وحانك على صلى الله بيان خلو يغان الشو بعد البيت اليوم يجر الله حسين ورا الوحان إذا عدد رسول حريرني أن نرسوها وحقردة وزيالة وضميرة وضناستاء فاطين كان بلين الكور بلين الكور وحاد دولة نبسوها إذا ماذا نحيو بدرسي الدعي معقوشة دولكم مزاكة الصمالية وحسبوك من حسيني وين صورن ديغان الى بيت السنغال جان واي كنجين مراكزي جامبول ان شو اي صورن ان دين صورن غوري جاتنا واي دلغيتن عارف بيا لغاوين ودرهيان وها هو سيدنا كبتال فك مساجد لو توينه او دك بيت اي دكتن او جاي جو دك دكتن وي غوين ديو دور ساس مو جات بر دراتن اوتن شو ان شعبنه اي امان تر تي مرسي بولم بر اي سمسي oo ma tahay magusha ga en waadagaa ciisi oo aalamiya oo u qeyb qaaday deegaan suuqa ay ka qeyb qaadan deegaan mareekanka ayaana soo weeraray oo maamulka dowladdu oo xeer idu la soo wartay waay ka adoobna moonam deegaan ay u tagay daraasad horkeenan oo degmada jalaas qaasuski ma oo gaamin ee degmada jalaas markay dowladdu oo taageer yar ama ay barisaariyan ee jamaa magusha ga xilma harka mareekanka suuqa ayaa maanta qamaysa weer xeer idu aanu soo qaad walaal meel maabuusha deegaanka soo way soo waran waxa kale saada weerarkii barad aha oo maartay ciidamada dagaalku meesha waxii ka dhacay oo askartan laga dilay ee qaarna laga dhaawacay haa waraal weerarka kale waa ka tan ka dhacay ee ragii soo waran dhimashay dhaawac maabuusha ila laabteen oo la arroodan maxay taa sababta deegaanadina loo gaaray waa sababta aad ma jiro waa sabab iskaad waxa ku sheegaa waxaan arag waxaa maxaa guusha sareecada islaamka aad u raal nabadeen معقوشة معاكي تابقي أكتبقى انتان معقوشة أدواج عذان معقوشة دينتي لنحاك ألوى عبوريسان سريلان معاك دستورك إيه بارلمانك إيه الدولة دي وحاك رحيك رمائي السوء أقول جيدان هو أدوه أغرع لسراع السامقك وحاك كريم لغاية حاجة تاريخيتك تاريخيتك بارلمان تفتر رواية مالي أولا قول الله نحبت هذا كان شيئا سيدو شيء محي ما جنايين وحي ما جنايين أولا إن دفكن أما باجتان لحقاره لطل فيس la arosiyo loo kalifo in ay ka noqdo rabitaankoodii ay ku dhaqmeen sharci islaamka ay ka laabtaan oo naagu sheegay ay maguusha sida dadka qaarada oo qoray ay baritaan dawladda oo naagu sheegay in xaqda ka jirtaan intaas in lagu cadaadi oo baris lagu saara ujeeddo uu taas tahay oo maguusha dadkan ay kan ii dibada dadkooda iyo dadka sharci islaamka way wuxuu soo noqon doonaa nabadgelyo kale ee ugu wareejiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga هذا نور عثمان ايا ليرا ديان كما هو سو هذا نور عثمان انت صاحبك او شغي محط دريسا حي ما جرايا قريه ما لو سو دولي او ما دخل لو ورتغي او دغال كو قصبي او انت لتغي دي او عرري هذا اني اني قرحات او وخي لا كان يلا او ادي لكم سمدي دي دان كان وان نمن او نين او سو مر هبابيه اني كليدا حتى غير غورتو او يري ادي لكم سمدي دي وخي ما تدو او قرعتي جيره الله بلغيتو الله دعه هل جيره waa wuxuu yiri waayo sababta waxaad ku arkaysaa hadii oo uu yahay nin madaxweyne oo federaal ah waayo in maalin dhaweyd ayaa maxaa sidaan oo kala ayaa iskaaladii iyo eelashii ay la qarxiyeen hadii aan cabanay wartaan dawlad ma ahayn war dawladda federaalka saama ka jirnaynin maxaa ka wadii hadaan aanin wax ah jawaab oo noogu soo bedelay inaan garan maxaa isleeyay oo hadii aan ku mutumada diyaaradda ay hor socdaan oo kor socdaan ayagana hor socdo oo hoos socdo inaan nagu soo diray ayaa maxaa soo noogu bedelay jawaabtii aan ka filayney in waxaas wax ka fiican aan filayney marka maxay doonayeen aan ku dhisay sidaas laakiin waa hadar waxay rabeen in deegaankan dadkana ay jiraan ay dhacaan islaamaha ay ku xidhan waxna ay ku reebnay ay socodka u jeedo oo waxa waxaan ugu maqalay inay wateen gaadiid gaadiidka maxay rabeen inay ku rartaan gaadiidku waxay ku rarteen rabeen waa ma sheegi barkaali hormani maxaa soo korsoo baxa qoraanu dhar ma haystay qornar la akeelaysa shaqo akeelaysa waxay soo qaateen gaari koomaa sadoo ay dadka soo gidaasheen waxayna u soo wateen amaaliyaan ay soo wateen وحين صوتين انت بقارد يشو ايا بوئة ما هل كانت ايا طوبة لغاية نتان طوبة ايا لغو صوتين يمان بارم ايضا بسوقس بيقو سيدير يسوء من إسرائيل دولة الشيخ سؤول يهدو بكا عمقا معمولا إما إن عيدا كي دولة فدرالكا إيا موريان كلا عيدا أي وضبطو لغو دولة بكا شعبكا ها أول يهدو حنتدو بالغاية وحيدا كوري مادانا جيلة يحاك وحيالا بريد كنوها يا وايا وانا واحد بقى ما يكدكتان هذا كهر يا مايكا سيدا سيقول أبل غيكتان دولة نوى الشيخ رايا أي ليه مانجا يا دولة دي وانا إذن دولة غيكتانينا waxyaala afriidka ugu hayo oo maxay soo yaabnaa waxa la magar sadan sadan su'aashan seenaya nin oo yahay taa kulli sidee soo qabanaysa in dawladda ah la yiraahdo in la yiraahdo xal dulo xal dhaco xal lagu duulo xal dulo la qasto wax qaba kara adiga ma qaba tan notoriyasi sawtii toorin leeyahay waxa weeyaan dawladda nahay dadkii laga rabay inay wax qabtaan inay isbitaalo dhisaan inay iskuulo dhisaan inay qaanka beeraha iyo wax kale jiraan laga rabay بالعكس تنقيد بحثيان او مانقول شغا اتردقا لما نهر مركا اي اتردقا لما نوحياري اتاك شغا هاي بسي اوبانا كده بيه دوينكي عفمانك اتردقا لما نهر انت وارن او اهل وريا مانقول شغا بلك انا وحاو نسيب لطرقا او مانقول شغا اتلهاويان لحنا كيه لها دو حاق اتقدر نفني وحاويان دولة علمانيين او انسر عالي سامك تغمن تابع يا دواتا اوين ايدبك هاي ستغمن مرة في الكتاب مستعالي سامك بسيسان تغمن hadda dib ka soo laabay oo maxuu shacabka dulteey leedahay marka waa ayan dar aad u weyn laba hadda ka ruuri gabar aad ka dhusanay maxuu shacabka aan ka dhalay karaa wuri gabar aad ka dhusanay gabar ma ka dhalay karaa marka dawladdu iyo dadkeedu dhayso ee maxuu shacabka loo dhaqmo oo dadkeedu wax ku kala dhabay oo iyada ay ku sanayso oo iyada ay dhacayso oo iyada ay ka dhalamayseen waxaabi asaasiga oo caafimaadki oo maxuu shacabki iyo nolosha ka dhalamayso waa dhibaato hadda ka dhacay maalinta khamiista oo hadda show ay ka wareen waa maalinta kari ee oo tuga way ku soo socdaan laakiin walaal hoosay alxamdulillaah rabbil caalamiin suuqa ku buriyaan oo dadka ay ka dagaalamaan xagga dhaqaale ay ka dagaalamaan adiga weer oo dhinacyo badan waayo dadkan in maamul shaqa kuraaliga noqday kitaab waa inay qaataan oo maamul shaqa kuraaliga muqadaska ee lagu aqoonsado ay ku dhaqmaan in lagala dagaalamo taas ayaa ay maamul shaqa horeyka u weyn iyo weerarka weyn iyo xubbadka ma saaran hadda kaas weyn marka hore marka alxamdulillaah marka waxaa sida waa ilaahay maamul shaqa أنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يجب أن أكون في المكان الذي يجب أن أكون في المكان الذي يجب أن أكون في المكان الذي يجب أن أكون في المكان الذي يجب أن أكون في المكان الذي يجب أن أكون في المكان ama soomaaliya u jooga nin u shaqeeyo oo ay daan madaxweynuhu magacaaban waxa soo dhan oo is wajahaya maxuushaga oo ku soo waqtiga diintan waa waxna waa duula arimo duula waa international attack waa duula xalinta oo lagu soo qaadin karaa san moodan tara waa dadku adeegsana loo taa jiita magla weeraya waxa ay soo nabad wala lagu soo ba moodan loo adeegsada maxuusha waxa la sameeyaa dad oo qasar oo maxay la ugu hooyo iyo dad oo ruuxi maxuusha waa harab cad iyo maxuusha ay garay loo yeelo maxay loo yeelo sabar la siiyo qarab oo xasan soo hadlay waxa sabtan hadda waa mid ugu waaseysa mid ugu sareysa waxay tahay in maamulka New York iyo Washington iyo London ilaa maamulka ee kala soo hadlay ee tan halka dugga nabi soo isla maamulka ee ama laga oogada ee xasaas laga international arin loo qaado waxa ka dhalata ugu weyn waxa waxaan soo qaaday waxa weyn waa dagaal arin ee weyn dagaal arin hadal gurto waa inuu soo celiyo waxa sare ka baan way noqon aadan baan seenaya horeen baan soo hadal qaadeen ee la socota ciidamada dawladda federaalka marka beeraha deriska ah maxaa leedahay walaal dara diris waxaan leenahay waxaan nahay dad walaal ah fashay diris ah ixtiraam keenay dhahaya aan ixtiraamno aan ixtiraamno yar isku xudgudbin waxaan leenahay waxyaalaha xasan dad guurto oo maxaa soo idinku shubay waxaan leenahay oo lidi yiri beel walaalihiina soo bilqay lidi yiri waxaas wax shaqaynaya maaha waxaan leenahay walaalayaalow kasoo noqdo barnaamijka xasan guurta kasoo noqdo dadka diriska ixtiraama way nabadan wasaf maxaad ku dareysaa halkaas walaal sida uu u sheegay waradkii weeyaan walaalahan aan degana gobolka dagaalaha gelna waxaan leenahay warnida laga qaldan jaalajee qaldan jaalajee qaldan jaraa beesha degta bari gobolka iiraan walaalana beesha xawaalo waxaan leenahay walaalayaal dib isu noqdo kitaabka allah usoo noqdo waa liidanaysa adii akhra liidanaysan marka waxaan leenahay beesha inaysan maxuu sheegaa nagu soo qaldoonin wixii cabashaa ama wixii ay naga cabanayaan diyaar dowlad hadda saara waana ku waana wixii garan laakiin ما أقبلنا إن عمقوش إن رصدر ويرال أخذكم رصدر ويرال إذا أنا كذا عمقوش تعال رصدر ويرال ما أقبلنا ولا لا تفضل دولنا ومجيء ثمان وجرنا هذا هو حمنا وجرنا هذا يدل سؤال السنة ومعقوش رأي مثلي هذا من هنا عند جدود هذا سنة ذي هنا هذا نو جرنا ونعمقوش مقوش بارو جر جرنا مرة جر جرنا بس هذا أشهد هنا هذا نبتر ما نبتر لنا هذا على ذن على ذن جرنا وعلينا dari ilmu itu dahasan gugur se apa berhina untuk dahasan dari ilmu itu. Wahai dari ilmu itu ta in agak usaha. Jadi dari si adhar tautan, jadi dari si adhar tautan, nama kau nolatan ayam lebay. Anak atau halal nama kerja sekarang. Dalam guru ini jangan berubah lah. Guru bodoh lah ya. Orang salah itu. Jadi guru bodoh orang salah lah ya. Wahana walaja lo nanti tak ker amat dewasa. Abah kabar istan. Wah jangan nak tahu lagi. Sebab ini jiran dia. Jadi ayat katakan itu semua macam ni, macam ni ger oh ada macam ada hil, dua lah tiga, macam ni kepasan oh alih alih macam mukul ni lah, alih alih mukul tu kalau jangan atau macam orang tua berikan, kalau istilah kalau kalau kita ni kalau orang berikan, apa kira, macam halal ni, macam ni nampak sama sama. Ugu dhameyntii nabadon aadan baan weydiinayaa maxaa leedahay umada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa dalkooda ugu soo duuriyay diintooda waxaan u baaqayna umada Soomaaliyeed dad oo islaam ah ayaan nahay waxaad maxay tahay leenahay dhibaatada oo habsan gar guurto wada mid dowladnimo ee ma aha waxay idin horseedaysa xog naareed ayay noo wataa waxaan umada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay isdaba qabato inay isdaba qabato ayaan ugu baaqaynaa haddii aan nahay odayaasha beesha gaal jecel annaga warkaasi kaas eh in umadihii lasku diro oo bebebelbebebelbebelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelb dibkaas hal laga hortaga hal laga fikira nin walba uu meesha joogto ka fikir ayaan leenahay بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ويا قيبها دمي برامج كالو حيان سلسو قارني مناسبة قبقبو هاي الدور الشرعي او سود ياري مكتب كدعودة حركة الشباب المجاهدين ايا كدعضي دقم دا تيق لو احرون تولاي دبكول دور دان ايا سعوتي مدشان ايطبا عشاء وحان اسك كاشدي مكتب كدعودة حركة المجاهدين تا الشباب يمام الكولاي دبكول لابك ميدا هرقي دورة كفائد استئيه وحاي كور بحيان دروس تأيقاتين ميوها إن شاء الله تعالى نوكو هذا الفضو دلابدي كفائد استئيه نوكو ميدا هاو دورة معاد ابن جبل ومدبل كهور إن شاء الله مسكر دواد هني نقف سونتي الحمد لله إله سبحانه وتعالى مهدوين له مدير معنى دورة ميوها علم بارن علم بارن يلو كفائد استئيه وميوها كتابة مهيمة oo ilaahay khayr baa si culimada xulaasayeen usul sunna kitab la rawiya kumid hay kitab kalma kumid hay il haq bil qafila kitab la rawa usuna ka jamaanaha in badan ku sheekay jihadka iyo ummada muslimiinka sidii dulliga lagu kor qaaday lahay may waahay in kasta waajibeed iyo wiigna tabana dadkan in badan ku hundureen ee in gubaabiyo kaasa kumid hay kitab kalma ba kumid hay hagaas asul anbiya oo usuna may waah wal badan lagu faa'iideysay oo qisooyin ah qisooyin kaasa ummadeen oo horeeyeen nabiyaalkii intaas dhamma may leeray ku dheedi qisadaasna may waa walaal hangaaday dadka lambaray may eeta lan weelay ka banti sabar shee leekiya oo ilaahay taqwiis leeka imtixaan shee leeki saas daraadee oo may leeray inay intusi qisaskaas ay may leeray inay intusa inuu sabarno oo may leeray waxa qisooyinkaas wala ka dhiyan in la fiirso la akhriyo ku taw may in la ki cimri qaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala arantaas ni suurti giliyaan ka maxdiyaana بعد حمد الله ما يبقى أنك محد نغاني أو أنك محد يعني مسؤولين تي إيو دادكي أرانتيا دا حل سارنا ينو دعوذي أرانتيا دا حنين قابن قابيين أو نينشانين أو نينكويرين يا أنك محد يعني أن أمر حسوسنا إن انتونا إن كتابة داس أنك ورهاين أو بيسل لنينكو كقدنا لنسيي لنينقيبي لنكي مركة دي لنينقيبي هرون لباهي لنكي كفائي دي oo eedun ku faa'iideysanay wal badan faa'iideen in qobdan iyo aan ka mahadnaqaana may balena marka ilaahi subhanahu wa ta'ala han ka abaal mari miisan shu hasanaadka unoon ilaahi subhanahu wa ta'ala hani weel hani ku faa'iideysideen ilmigi kitaabadaas ku faa'iideysideen ka dhaqameen in ilaahi subhanahu wa ta'ala hani weel ya ilaahi subhanahu wa ta'ala ku weydiisidaana ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray sheekh ismaan abu abdirahmaan oo ah waligi wilaayada bakool bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. الله سبحانه وتعالى يعم هالنقان أولا وآخرا نيمنا يسدي أمني قل ذا يسدي بنعم لا تحصى نعموين إذن فربنا والله أنكوا بكرنا نعمة الإسلام والإيمان أنكو ينت نعمة الدعوة والجهاد ونعمة الأمن والاستقرار. الله سبحانه وتعالى يعم هالنقان ما يبقى أنفردنا حفلة دي ختامي غايتي دورة معاد بن الجبل مدو تمي دور معلومات الصوتي دغمد تيغلو مغل ابرام با ان صوتي قيبا بلشيدو دمان كوودا فايدويسدان حفلداس اختتام جي ان فدينا هدف كلن كتلا غلي دورداس لمي بهايتي هين توجي يو ارشادات يو ددكوغا ان لبراروجيو خير كل اسحاسوسيو يانك مهم سنايتي. الله سبحانه وتعالى ان كما سن سي وناك بدنو خير بدنا نينك دماتي eedii eedna marka may waan bogaadiyana dadka gaabki oo ku faa'iideysadeen kulli waab aragaani eedii eeda marka may waha walaalo khair badan in sheegayeen daacwada markii uu horeysdaani dadka xuduur jo iyo shucuur jo iyo eedan faylaay ha ku qiib galowka iyo dhageysiga eedii eedan faylaay maasha Allah magali bilaanba mal insha Allah herna Allah subhanahu wa ta'ala namay waha la shukra ala alwajibi wa ilan kasabdanti san socday wala barday waajib rabbani ah ya gududay walaaliyal marka dhowr qodob oo dirdaaran iyo fadaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Qodobka koowaad ma is xasuusiyane umadun may baa ummatu Muhammad way wa ummatu al-ilmi Allah subhanahu wa ta'ala in ka tala galay al-ilmu wal amalu ma'an diinta oo la barado waan hadana la ka dhagamo la ka amal fala ya ilahi subhanahu wa ta'ala nin doori bihaythu umudi hore unu no horeeyaan sida yahuudi nasaara oo kale lamadaas jeey waayeen yahuudnu ma waan wal barashii haysatay diintii gordaasi ka amal falawkiya ilaahay waafajin saasana markana may ka nagadan ha al maghdubu alayhim tad ilaahay uska shaagi suuratu al-fatiha nimanka nasaarada la araw ilmigiya waayeen ubaada nagadan ilaahay ilmalaanka aabudan iyo oo jaahilnimu ku suugniin ya ibaada suubiyaan ibaadadii on may nagatay haka qaad muwaalan may banagatay iyo on may banagadan adbaaluun dad tumay nagadan sida ilaahay suuratu al-fatiha aakhir shaki shaagi amma ummatu muhammad hadiyuna ana ilahi may banin dooray dariiqul ilmi wal amali ma'an diinto la barado waana la ka amal falo isla suratul fatiha ya ilahi gashaagi waana dariiqul ladina an'ama allah alayhim wa tadki ilahi ni'moy wadadiyo way ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim wa ah han ilahi ni'moy minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin ma ilahi ni'moy sida siyaaq maana suuradu bulku fahmo wa haan iska darsadana ilaahay wa faji waaye al ilmu wal amalu ilmigi oo la barado waana la ka amal falo laana yahuudiyo nasaara iyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala dhalay ayay intana la amaani dadku may la ka amaani marka al ilmu wal amal may lan baahnya walaalayaal awalan faaqidu shay la yuudhihi al ara qofka hadii buu ilmoon gordaana jaahilnimo ilaahay iska caabudo walbi ilaahay muku aqbalaa may lan baahnya marka wa kullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatan la tuqbalu wadaadka oo zubadka la qoro jari ibn raslan in haya amale may aray lan kasto aqoon laan ilma laan ilaahay caabudo a'mal ismay wa mardudu ay walha naga maan mal aqbalo bihaythu hubad ilmu gordaas waan hadan an ka amal falaanan hadan may wa iqaabla kumutaysadas qaybta kale may balahay فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن ساس اوكل بيد معن شي هاي لانك علم بردو انك عمل فلن غالا سنم كعبوداس كهر انت لان ادام كهر وسيل عذابه مرق ما يلم باهنا علمغاس اي عمل فل شي اسكو بوريان قودبك لواد لمي بوا الدعوه اليه علمي اون برنن فايده سنن ثم نظر هو تفسير جبرت ايدو قران غاوا ما يلم باهنا ان امداد ان شيخ دعوه اد غودت waxyaaba lan baahanyo umutun ilaahay ka karaamay waay waan waxyaaba umutun marka khayriid ya ka hali waay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nabiga sallallahu alayhi wasallam anay balay balighu anni walaw aya an ulumu mihim ah arafki ad faant masaladi ad faant may lan baahanya in dadka on gordaan ad faan siido may kala dardaarmaan walaalyal ilmiga may lan baahanya mudawamo in la joogteeyo la ka dhaxjaro meela khair kale ka sheego maraakiista la seedo duruusta lagu faa'iideysado maylan baahanya marka in joogto la helo mana ilmiga ma in baahanya joogto iyo mudawamo halku faa'iideysado insha Allah tabaaraka taala maraakiista iyo maahida iyo madarista quraanka dhamaan marka maayo furun lankii marka walan gordaan in isku faa'iideysto kan wal gordaan nafti saas oo kale jazakumullahu khayr al jaza ودهنا انت سيان كسف ميريا برنامجك رمانتين بسيداس في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السامي